Pe țara străzilor și îndepărtarea copacilor prăbușiți, în capitală, șoferii de troleibuze reclamă că au fost abandonați pe străzi și anunță o acțiune de protest astăzi. Colegii mei sunt foarte supărați, mulți dintre ei, și pe bună dreptate, nu a existat cineva care să le dea un mic ajutor. Elevii se întorc de astăzi la cursuri, inclusiv în capitală. Ministrul Ecaterina Andronescu anunță că înaintea de începerea orelor se va face un triaj de sănătate sever. Anchetă la serviciul de ambulanță Gorj, un membru al unui echipaj de salvare a fost surprins în timp ce arunca gunoiul medical pe geam. Și în Franța, câteva mii de parizieni au ieșit în stradă la apelul mișcării Fularele Roșii. Membrii acesteia denunță violențele comise de vestele galbene la protestele organizate de 11 weekenduri. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Autoritățile din București și din 18 județe din jumătatea sudică țării încep să facă bilanțul pagubelor provocate de ploaia înghețată în Ialomița. Numeroase localități nu au electricitate de 3 zile. Capitala rămâne deocamdată plină de pericole, cât timp copacii rămân acoperiți de gheață, iar majoritatea trotuarelor nu sunt curățate de polei. Societatea de transport în comună a anunțat aseară că pe toate traseele se va circula în condiții normale, avariile la rețeaua electrică a tramvaielor și autobuzelor fiind remediate. În weekend, pompierii bucureșteni au răspuns la mii de apeluri. Iuliana Unchi relatează. Arborii prăbușiți în capitală au avariat zeci de mașini în weekend. Pompierii bucureșteni au avut 2000 de intervenții. Au fost atât de multe cazuri încât linia de urgență 112 a fost supra-solicitată, iar autoritățile au fost nevoite să transmită un mesaj de urgență. Purtătorul de cuvânt, ISU București Ilfov, Daniel Vasile. Recomandăm cetățenilor să nu mai inițieze atât de multe apeluri la numărul de urgență. Pare un pic ciudat ceea ce spun acum, dar este un mesaj cât se poate de rațional, să nu blocăm numărul de urgență pentru apeluri care nu sunt cu adevărat un pericol pentru cetățeni. Evident că vor fi soluționate toate, dar în ordinea priorităților. Pe de altă parte, mai mulți șoferi de troleibuze din capitală acuză conducerea Societății de Transport București că i-a abandonat pe străzi în cele două zile cât transportul local a fost grav afectat de ploaia înghețată. Liderul sindical, Florin Ivan. Colegii mei sunt foarte supărați, mulți dintre ei, și pe bună dreptate, pentru că nu a existat o bună comunicare și nu a existat cineva care să le dea un mic ajutor. Poate unii erau fără bani la ei, fără pachet, nu erau pregătiți să stea câteva ore multe rămași undeva pe stradă, abandonați. În acest context, liderul sindicaliștilor de la STB anunță organizarea unui protest. Angajații Serviciului de Transport București reclamă și faptul că nu au fost plătiți pentru munca prestată suplimentar în ultimii 5 ani. Elevii se întorc de astăzi la cursuri, inclusiv în capitală. Ministrul Educației a invocat că este ultima săptămână din semestru în care trebuie încheiate situațiile. Copiii au avut o mini-vacanță de 4 zile. Joi a fost zi liberă de sărbătoarea Micii Uniri. Vineri, unitățile de învățământ au rămas închise în contextul înmulțirii virozelor respiratorii și a cazurilor de gripă. Ministrul Ecaterina Andronescu a cerut ca triajul epidemiologic al copiilor să se facă în fiecare dimineață în mod foarte serios. Dacă au simptome de răceală, trebuie ținuți acasă și duși la medicul de familie pentru a preveni răspândirea îmbolnăvirilor în comunitate. De la începutul anului, numărul deceselor provocate de gripă a urcat la 39. Ministerul Sănătății va comunica mâine dacă în România este sau nu epidemie de gripă. Este așteptată centralizarea cazurilor de îmbolnăvire în ultimele 3 săptămâni. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Orașul Bacău scapă de criza gunoaielor în urma negocierilor purtate de oficialii primăriei cu reprezentanții Asociației Primăriilor și cu cei care administrează depozitul de deșeuri. În oraș a fost reluată colectarea gunoiului. Restul județului rămâne pentru moment îngropat în gunoaie. Situația este gravă la Unești, localitate aflată în topul datornicilor. Primarul din oraș justifică datoriile și anunță convocarea Comitetului pentru Situații de Urgență pentru astăzi. Corespondentul Europa FM, Claudia Toader, explică această situație. Criza deșeurilor a atins și localitățile vinovate pentru declanșarea ei. Orașele Onești, Moinești și Dărmănești au cele mai mari datorii, care au dus la asistarea tuturor serviciilor la groapa de gunoi a județului Bacău. Primăria Onești are de plată aproape 2,8 milioane de lei, iar primarul orașului are un punct de vedere ferm. Datoria nu este una reală. Concret, primarul Nicolae Ignatiuc denunță contractul încheiat cu Asociația de Dezvoltare prin intermediul căreia se efectuau plățile către administratorul celulei 2. În contract este menționat un număr de 36.000 de beneficiari de la nivelul orașului, în timp ce, în realitate, doar 27.000 de oneșteni beneficiază de servicii de salubritate. Primarul spune că datoriile provin exclusiv din această diferență, pentru că tot ce s-a încasat până acum pentru salubritate s-a virat la ADIS. De altfel, suma care provine din diferența de 9.000 de oameni i-a fost imputată primăriei și de Curtea de Conturi și există inclusiv un proces pe rol. Justificările nu rezolvă însă o problemă care se acutizează de la o zi la alta, iar autoritățile au convocat pentru mâine Comitetul pentru Situații de Urgență în încercarea de a găsi soluții pentru ieșirea din criză. Claudia Toader, Europa FM. Prețul pentru o gigacalorie va crește în capitală pentru companii și instituție, declară în exclusivitate pentru Europa FM administratorul special al Radet, Alexandru Burghiu, spune că măsura va fi adoptată în următoarea ședință de Consiliu General, programată să aibă loc joi pe 31 ianuarie. ANR a aprobat majorarea prețului. Administratorul special al Radet precizează că prețul gigacaloriei pentru operatorii economici va crește de la 398 la 417 lei din cauza creșterii prețului la gaze. Vorbim despre o majorare a tarifului la gigacalorie, majorare pe care populația nu o va resimți, însă consumatorii industriali o vor resimți. Această majorare se datorează majorării tarifului Elcen. Majorarea nu a avut loc în momentul de față. Este de la 398 la 417, ca să vă dau cifra reală. De când? Aplicarea nu a avut loc pentru că pentru a majora tariful avem nevoie de hotărâre de Consiliul General de principiu pentru majorarea tarifară. Se merge către ANRE, care dă avizul pentru majorare. Ulterior se dă această decizie a Consiliului General pentru majorarea definitivă. În momentul de față suntem la ultimul pas. I-am parcurs pe ceilalți doi, iar acum se face. Deci, practic, se va intra. Data intrării este scrisă în hotărârea de Consiliul General. Adică de deci, când? Din ce dată? Când este ședința Consiliului General care are ședința Consiliului General este pe data de 31, joi. Administratorul special al Radet, Alexandru Burgheu, spune că primăria nu poate subvenționa creșterea prețului la căldură și apă caldă pentru consumatorii necasnici, în schimb prețul gigacaloriei pentru clienții Radet ar rămâne neschimbat. Consiliul General nu poate să-și asume să subvenționeze gigacaloria pentru instituții. Ce își poate asuma este doar pentru cetățeni, adică consumatorul casnic. Și pentru cel casnic se majorează? Nu, sub nicio formă, nu. Alexandru Burghiu, administratorul special al companiei Radet. Primul caz de suspiciune de pestă porcină africană din județul Arad a fost depistat într-o gospodărie din oraș. Autoritățile au sacrificat câteva zece de porci. Bărbatul în curtea căruia a apărut suspiciunea este bănuit de trafic de animale. Are toate detaliile Ciprian Boițiu. Centrul local pentru combaterea bolilor s-a întrunit în regim de urgență la prefectura Arad în vederea analizării unei suspiciuni de pestă porcină africană identificată într-o gospodărie aflată pe strada Păpădiei din municipiu. Purtătorul de cuvânt al prefecturii Arad, Lucian Cosma. Au fost stabilite următoarele măsuri: sacrificarea celor 55 de porci identificați în gospodăria respectivă, recuperarea a 21 de cadavre, prelevarea de probe și incinerarea cadavrelor, dezinfecția gospodăriei și a mașinii cu care se efectua transportul animalelor. Conform unor informații, bărbatul care deținea porci ar fi un traficant de animale, care ar fi cumpărat porci din Bihor, județ în care există confirmate mai multe focare de pestă porcină africană, și ar fi vândut în Cara, Severin și Timiș. Doar că în Timiș porcii au început să moară, iar cumpărătorul a dus 21 de cadavre înapoi bărbatului din Arad. În acest fel, autoritățile au decis să deschidă în gospodăria din municipiul Arad. În numele bărbatului a fost deschis dosar de cercetare penală pentru răspândirea bolilor la animale sau plante, iar autoritățile continuă cercetările în acest caz. De la Arad, Ciprian Boițiu, Europa FM. Este anchetă la serviciul de ambulanță Gorj după ce pe o rețea de socializare a apărut o imagine în care membrul unui echipaj a aruncat gunoiul medical pe geam. Fotografia a fost trimisă conducerii unității. Transmite Gabriela Mladin. Ancheta internă a început după ce un bărbat a anunțat pe o rețea de socializare cele petrecute. Apoi a fost rugat de conducerea serviciului de ambulanță Gorj să prezinte mai multe informații despre incident. Omul a explicat că în timp ce se afla în trafic a observat un echipaj care a aruncat din ambulanță două plase de gunoi în râul Blahnița din localitatea Târgu Cărbunești. Șoferul a fost șocat să vadă cum o auto utilitară a oprit pe pod, cineva a deschis portiera și dinăuntru a fost aruncat gunoiul. Directorul serviciului de ambulanță Gorj a precizat că imediat imediat ce a aflat a demarat verificările, a luat din dispecerat toate solicitările din ziua respectivă pentru a vedea ce echipaje au trecut prin zonă. Fapta, susține conducerea unității, este foarte gravă, fie că vorbim de aruncarea deșeurilor medicale, fie de gunoi menajer. Sancționarea celor vinovați poate duce la diminuarea salariului. Din Gorj, Gabriela Mladin, din Europa FM. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. Câteva mii de parizieni au mărșăluit ieri pe străzile capitalei franceze la apelul mișcării Fularele Roșii. Membrii acesteia denunță violențele comise de vestele galbene la protestele organizate de 11 weekenduri. Aleșii francezi vor dezbate mâine legea care va năspri condițiile pentru protestele de stradă. Vor fi sancțiuni pentru cei care atacă forțele de ordine și distrug tot ce le iese în cale. Huliganii vor fi incluși în baze de date speciale. Israelul îl recunoaște pe Juan Guaido drept noul președinte al Venezuelei. Într-un mesaj video difuzat pe rețelele de socializare, premierul Benjamin Netanyahu anunță că Israelul se alătură Statelor Unite, Canadei, majorității țărilor din America de Sud și unor țări europene, recunoscând noua putere de la Caracas. Între timp, Nicolas Maduro a refuzat ultimatumul mai multor țări europene care îi cer să organizeze rapid alegeri libere. Victor Marin despre situația din Venezuela. Anul acesta, Juan Guaido a devenit președinte al Adunării Naționale de la Caracas. Opoziția controlează Parlamentul din 2015, dar președintele Nicolás Maduro a înființat o instituție concurentă, Adunarea Constituantă, dominată de susținătorii săi. Amândouă se reunesc constant și adoptă legi, dar guvernul le aplică doar pe cele ale Constituantei. Săptămâna trecută însă, Juan Guaido s-a autoproclamat președinte interimar, anunțând că vrea să organizeze alegeri. În scurt timp a fost recunoscut de mai multe țări, precum SUA, Canada, Brazilia și Columbia. Din Europa, Madridul, Parisul, Berlinul, Londra, Lisabona și Bruxelles au cerut actualului lider Nicolás Maduro să organizeze alegeri în termen de 8 zile în Venezuela, în caz contrar anunțând că îl vor recunoaște și ele pe Juan Guaido ca șef de stat. Maduro, investit la 10 ianuarie pentru al doilea mandat, a respins acest ultimatum și a chemat la rebeliune populară împotriva unei lovituri de stat. Actualul președinte venezuelan contează încă pe sprijinul armatei, dar și pe cel al Rusiei. Până acum, protestele împotriva regimului său s-au soldat cu 26 de morți în 4 zile. Peste 350 de persoane ar fi fost arestate în cursul manifestațiilor. Agravarea crizei politice vine în plin dezastru economic. Populația Venezuelei duce lipsă de alimente și medicamente, iar potrivit Fondului Monetar Internațional, inflația ar trebui să ajungă anul acesta la 10 milioane la sută. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vremea se va încălzi astăzi în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 1 și 9 grade. Spre seară și la noapte în vest și sud-vest local va ploua, iar la munte vor fi precipitații mixte. Cer acoperit și ceață în capitală. Maxima ajunge astăzi la 5 grade. Ioana, mulțumim pentru Jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Danemarca a câștigat în premieră campionatul mondial de handbal masculin. Coorganizatoarea competiției alături de Germania, reprezentativa daneză a învins categoric în finală Norvegia cu 31-22 la Herning în fața 15.000 de spectatori. Mikkel Hansen a fost cel mai bun marcator cu 7 goluri și a devenit și golgheterul turneului final cu un total de 72 de reușite în 10 meciuri. Campioană europeană în 2008 și 2012 și olimpică în 2016, Danemarca și-a trecut acum în palmares și titlul mondial. Finala mică a fost câștigată de Franța la limită, 26-25 cu Germania. Juventus este de neoprit în Il Calcio, a câștigat și în deplasare la Lazio Roma cu 2-1. Fără Mandžukić, Khedira și Pjanic, toți accidentați, liderul a fost dominat pe Olimpico și nu a ajuns la poartă în prima repriză. Cu Ștefan Radu printre titulari, Lazio a condus prin autogolul lui Emre Can din minutul 59. Juve a răsturnat rezultatul în ultimul sfert de oră. Intrat de câteva minute, Joao Cancelo a egalat, iar apoi a scos un penalti transformat de Cristiano Ronaldo. Juventus are 11 puncte avans față de Napoli, iar Lazio ocupă locul al 8-lea. A treia clasată, Internaționale Milano, a pierdut aseară 0-1 în deplasare la AC Torino. Novak Djokovic a câștigat Openul Australiei după o victorie neașteptat de facilă în fața numărului 2 mondial, Rafael Nadal, 6-3, 6-2, 6-3. Spaniolul nu pierduse niciun set la Melbourne până în ultimul act și a ratat ocazia de a deveni primul jucător din era Open care câștigă de cel puțin două ori fiecare dintre cele patru turnee majore. Sârbul a triumfat la al treilea turneu de Grand Slam consecutiv după Wimbledon și US Open și a ajuns la 15 astfel de trofee. Not bad. Așa a răspuns aseară, ieri, Novak Djokovic la conferința de presă, după ce un jurnalist italian l-a întrebat în clasica engleză-italiană, i-a zis, 7 titles of Australian Open, 15 Open, Grand Slam titles, și ăla n-a mai putut, și not the bad. Da, mai avem câteva zile și începe Liga 1. Nu știam ce-l lipsește. Asta. Vineri, reluăm campionatul